și-o mie de dimineți. Și tot nu m-a satur de tine. O mie de crini și-o mie de trandafiri. Și viața mea începe cu tine. O mie de vieți și-o mie de dimineți. Și tot nu m-a satur de tine. O mie de crini și-o mie de trandafiri. Și viața mea începe. Și viața mea începe cu tine.